Vi har fortfarande koden inom oss. Som en gång hjälpte oss att överleva. Det är en instinkt som för oss framåt. Men också det största hotet mot vår egen överlevnad. På onsdagskvällar tittar vi närmare på den mest spännande och farligaste perioden i vår historia. Den vi alla lever i. Onsdag från 18:50 på Viasat History.